Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Alhamdulillahi alladhi anzala ala kitabi wa lam yaj'al lahu iwaja, wassalatu wassalamu ala man kanat mu'jizatuhu al-Qur'an wa kana imamuhu al-Qur'an wa kana khuluquhu al-Qur'an wa kana rabi'u sadrihi wa nuru qalbihi wa jala'a huznihi al-Qur'an. Nabiyuna Muhammad khatamul anbiya'i wa ashrafu al-mursaleen wa ala alihi al-tayyibin wa ashabihi al-hadiyin al-mahdiyin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله leo tuendelea na sura Hud kama kawaida yetu, sura 11 aya ya 9 kuendelea mbele. Mwenyezi Mungu anasema, wala in adhaqna al-insana minna rahma thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Walain adhakna linsana, wakati ambapo tukimwonjesha binadamu, minna rahmatan, rehma kutoka kwetu sisi, thumma naza'naha minhu, kisha tukaiondosha rehma hiyo kutoka kwake yule binadam, innahu, hakika binadam, la yausun, ni mwenye kukata tamaa sana, kafur, ni mwenye kukufuru neema, hashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla ya kuendelea, tutataka kuangalia maneno mawili hapa yaliyotumiwa. Moja ni adhakna, wala in adhakna. Adhakna neno la Kiarabu kutoka katika dhauq. Dhauq ni kuonja, ndio tukasema tunapomwonjesha binadamu rehma kutoka kwetu. Kwa hivyo kuonjeshwa kitu mtu ni kupewa kitu kidogo sana, ndio kuonja kama tunavyojua. Sasa binadam pamoja na kuwa amepewa neema kidogo, neema ile Mwenyezi Mungu akimuondoshea, anakuwa la yausun kafur, ni mwenye kukata tamaa na mwenye kukufuru neema ile, ingawa neema yenyewe ilikuwa si nyingi. Yani yataka binadam aone Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kutoa neema kubwa kubwa. Leo amekupa neema kidogo, yule alikupa neema kidogo ikaondoka, si dharubu kwake wala si shida kukupa tena neema kama ile, hata leo ilikuwa ni nyingi, lakini amesema hapa adhakna. Neno la pili ni al-insan, wala in adhakna al-insana. Wenye kufasiri al-insan ni binadamu, mwanadamu. Wenye kufasiri hapa wamekuja na kauli mbili, wengine wanasema al-insan ni binadam, awe ni mu'min awe ni kafir. Yani wanaingia binadamu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu waona katika aya ya 11 hapa Mwenyezi Mungu amefanya istithna, amewatoa wengine akisema illa alladhina sabaru wa amilu salihat, ikionyesha na mu'min pia ni insan huyo aliyetajwa, ila wale ambao sabaru, waliosubiri, wa amilu salihat, wakafanya mambo mema, hawakuingia hapa. Kwa hivyo moja ya tafsiri hii kusema al-insan ni binadamu yoyote, awe ni mu'min, awe si mu'min. Kama vile anavyosema mahali pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, wal asr, na apa kwa zamani dahar zote, au kwa wakati ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa wakati wa alasiri, kama hii baada al asr au wakati wa alasiri, innal insana la fi khusr, bin adam yuna yut, yuko katika hasara, illa mwenye sifa hizi, illa alladhina amanu wa amilu salihati, mpaka mwisho. Kwa hivyo insan hapa inaweza kuchukuliwa bin adam ambaye ni muislamu au si muislamu. Kama mahali pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innal insana khuliqa halua, bin adam ameumbwa ana papatiko, ana pupa la kupata mambo. Idha masahu sharu jazua, anapopata yani ashar kitu kibaya, jazua anafadhaika. Wa idha masahu alkhairu manua, akipata neema anaiziwilia hata kikuitoa, akipata khairi hata kikutoa, akipata shari anafadhaika, moja kwa moja anagutuka. Kwa hivyo insan hapa inaweza kumaanisha hivyo. Mufasirina wengine wanasema la al-insan hapa ni bin Adam ambaye ni kafir. Kwa nini? Kwa sababu wasema bin Adam huyu hapa sifa aliyosifiwa si sifa za bin Adam Muislamu. Sifa gani? Tutataja nyingine, lakini katika aya hii kuna mbili. Katika aya ijayo kuna sifa nyingine mbili. Moja ni kwamba yausun na kafur. Yaus ni mtu mwenye kata tamaa, ambayo si sifa ya Muislamu kama tutakavyosema kidogo. Kafur vile vile ni mtu mwenye kukufuru neema, yani hamshukuru Mwenyezi Mungu, si sifa za bin Adam Muislamu. Kwa hivyo anasema kama ile ilivyo katika aya, tutaisoma tena baadaye katika faida tunazozipata katika aya hizi. Mwenyezi Mungu akisema innahu la yaasu min rauhillahi illa alqaumu alkafirun, hakika hakati tamaa mtu kwa rehema ya Mwenyezi Mungu isipokuwa makafiri. Kwa hivyo wale ambao wasema al-insanu hapa ni kafir, ni kwa sababu sifa aliyosifiwa binadamu huyu ni sifa za ukafiri ya kukata tamaa na sifa ya kuwa ni mwenye kutomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida tunazozipata katika aya hii, moja ni kwamba bin Adam anapewa neema na kisha neema ile akawa Mwenyezi Mungu atamuondoshea kwa sababu katika sababu zitakuja, au bin Adam hafai kukata tamaa ya kuondoshwa neema. Kwa nini? Mawili haya tutajibu. Ya kwanza, bin Adam hafai kukata tamaa akiwa amepata neema ikiondoka kwamba hatapata tena, kwa sababu asifikirie yeye asli. Kwa nini bin Adam anakata tamaa? Anaanza kuinasibisha ile neema na ujuzi wake na uhodari wake. Mwenyezi Mungu akupa neema, akupa pesa, ukafanya kazi yako kisha ukazikosa. Mwenyezi Mungu amekupa neema pia, inaona afya yako ni mzuri, kaweza kufanya mambo kadhaa. Sasa akikosesha neema ile, unaanza kujipima wewe, hii hali mimi nilivyopata wakati ule sio nilivyo, nitaweza tena kweli kupata neema ile? Kama ulikuwa wewe unampima kwamba musabibul asbab ni nani, aliyekupatia neema hii nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kama alikupatia neema mara moja kisha akakupoka, haebshindu yeye kukupa tena neema ile. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa ya aya hii moja, nitaka kuifasiri tuifikirie kwa makini. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, Qulillahumma malikal mulki. Sema ya Muhammad au mtu yote Muislamu akisoma Qur'ani, Qulillahumma malikal mulki, ewe mfalme wa wafalme, tu'ti al-mulka man tashaa wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa, wampa ufalme au neema nyingine yoyote kubwa yule unayemtaka, unamondoshia neema ile kubwa mtu yoyote ule unayemtaka, tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa, unamfanya awe ni mtukufu unayemtaka, unamtweza ukamfanya awe ni duni ule unayemtaka, biyadika alkhair, katika mikononi mwako ndio kuna khair yote, mambo yote katika mkono wako, yani unaweza unamiliki wewe, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe ni mweza kufanya kila kitu. Mwenyezi Mungu mwenye sifa hizi za kuwa ufalme wote ni wake, anampatia ufalme anayemtaka, anamkosesha ufalme anayemtaka, anamfanya mtukufu anayemtaka, anamfanya duni anayemtaka, atashindwa Mwenyezi Mungu huyo akiwa mkupatia neema ikaondoka kukuregesha tena? Kwa hivyo mara nyingi sisi tuna fail, tuna hatufaulu katika tauhid, na hiyo ndio tauhid. Tauhid kuliko kwa ni maneno ya kusema tu, ni vitendo, kwamba wewe katika imani yako waamini ile nguvu ya Mwenyezi Mungu kwamba ni kubwa sana, na hakuna kiumbe mwingine yote ambaye ana nguvu zile alizonazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika mafunzo au durusi na ibada tunayopata katika aya hii moja, ni kwamba haifai Muislamu kukata tamaa. Unapokata tamaa ni kama wampunguza nguvu za Mwenyezi Mungu, waona liadhi billahi min dhalik, Mwenyezi Mungu hataweza kulifanya lile jambo lile. Sababu ya pili, binadamu kama tulivyosema anakata tamaa akijifikiria yeye ndiye alipata kitu kile, lakini ikiwa atamfikiria ni Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kwake ni kusema kun fayakun, kuwa na kitu kitakuwa, hawezi kukata tamaa. Sababu ya tatu, kuna khairi Mwenyezi Mungu mara nyingine kuna kheri yake lau akuondoshea yeye Mwenyezi Mungu ile kheri aliyokuletea, kuna faida vipi? Pengine wewe Mwenyezi Mungu amekupa neema kwa muda, ukawa hata ile neema huhisi kwamba ni neema, unaijua neema ile siku ikiondoka, kisha Mwenyezi Mungu akakuondoshea kwa muda hata kama ni mfupi, kisha akakupa tena ile neema, ndipo utakapojua kama kwa nini sisi tufunga. Sababu moja ni kujua njani nini. Pengine wewe umeinukia kila siku unakula chakula chako cha asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, hujui njani nini. Ukifunga unaanza kujua. Kwa hivyo pengine Mwenyezi Mungu amekuondoshia ile neema upate kuona shida ya siku na neema ile. Kwa hivyo hiyo pia ni khair. La mwisho ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine hukumshukuru wewe kwa ile neema. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an, wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Mwenyezi Mungu anasema, ametangaza Mola wenu kwamba lao nyinyi mtamshukuru atawaongezea neema. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Mkikufuru neema msipekeshe vile nilivyokupatia, basi adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Kwa hivyo hapo tunaizungumza juu ya yasi kukata tamaa. Tutataka kutoa kisa kidogo kuonyesha vipi mtu akiwa na imani kulikweli hakati tamaa. Nabi Allah Yaqub babake Yusuf anawaambia watoto wake maneno yafuatayo: ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillahi innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, ila aya iliyotoa. Ya bani, e watoto wangu, nendeni idhhabu fatahassasu, mkamtafuteni Yusuf wa akhihi, Yusuf na ndugu yake Benjamin. Nitaeleza ilikuwa muda gani. Wala tayasu min rauhillahi, musikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, hakuna anayekata tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu isipokuwa mtu awe ni kafir. Nabi Allah Yaqub alisema maneno haya baada ya Yusuf kwa ameondoka kwa miaka mingapi, hatuna yakini kwa sababu Qur'an haikutaja. Nimeangalia katika Bible na Bible hatuwezi kuiamini, lakini kwa jumla haipungui kama nilivyosema wiki iliyopita nyaka 14. Katika Bible anasema kwamba Nabii Allah Yusuf alipotiwa kisimani na ndugu zake kwa nyaka 17. Mimi nilikuwa nikifikiria pengine ni duni, lakini tutukule hivyo. Nabii Allah Yusuf akaenda Misri kama tunavyojua. Akakaa muda wa kukaa kidogo kabla ya yule mke wa Al-Aziz mwenye hazina kumtaka afanye amali mbaya atoe gerezani. Akatiwa gerezani. Kauli za gerezani kuna kauli mbalimbali. Wengi wanasema nyaka 7. Tuchukulie ni nyaka 7 kwa sababu katika Bible inasema pale alipotolewa yule mwenye kumtumikia Malik ambaye alikuwa na ndoto yake akatoa. Nabii Allah Yusuf akamweleza. Baadaye ilikaa miaka miwili mpaka mfalme wa pale Faro kuwa ni mwenye kuota. Na sisi tufikiria si nyaka miwili, alalakali nyaka mitatu, kwa sababu pale akaongezewa falabitha fisijini bidha sinin, alipomwambia yule idhkurni inda rabbik, nitaje mimi kwa Mola wako kwa sababu nimekueleza hii ni ndoto yangu na wewe utakwenda kumuona yule mfalme. Na hakusema kwa vibaya, ingawa wengine ufasiri mbali mbali kwa nini hakumtegemea Mwenyezi Mungu, lakini hakika ni kwamba mimi nimedhulumiwa. Na ikiwa yeye hakupata kumzungumza mfalme, hakuna ubaya kumwambia yule mtu, mwambie kwamba mimi nimetiwa gerezani hapa kwa dhulma. Biblia inasema nyaka miwili, sisi tufikiria la laqali haitakosa kwa nyaka mitatu. Kwa jumla ninasema zaidi ya nyaka 14. Biblia inasema alipopewa mamlaka yale Yusuf alikuwa nyaka 30. Ikiwa Yusuf nyaka 30 na alipotiwa kisimani nyaka 17. Kwa hivyo hapa kuna nyaka 13. Kisha kuna miaka 7 kulikuwa kuna neema. Yaani tunajua katika ile ndoto ya mfalme alikuwa nyaka 7 kutakuwa na neema, kisha kutakuja nyaka 7 nyingine kuwe na shida. Katika ile nyaka 7 nyingine miaka miwili ya mwanzo ndipo Yusuf ndio ndugu zake Yusuf walipokuja. Wakaja mara ya kwanza, mara ya pili wakija ndio wakamtukua Benjamin. Sasa Yaqub anamwambia watoto wake, ya bania idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Sio mkamwangalia huyu ambaye amepotea juzi, na Yusuf alipotea nyaka kadhaa. Kwa nini? Imani yake haimpi kukata tamaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ingawa wengine wanasema pengine moja ni ile ndoto, ajua kwamba hii ndoto aliota Nabi Allah Yusuf, kama tunavujua katika kisa cha Yusuf, kwamba yeye ameona 11 kaukaba, yani nyota 11, na washamsa walqamara li sajidine, na jua na mwezi wanamsujudie. Pengine walijua lazima siku moja atakuwa mtu mkubwa, lakini mtu akiwa hana imani sana zisema hii ndoto tu, na huyu mtu nimemkosa nyaka yote hii. Lakini mtu akiwa na imani kweli kweli hakati tamaa. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam alipojiwa na malaika kuonyesha mtu hafai kukata tamaa, na aliambiwa nini na malaika na akajibu nini? Malaika hawa walikuja, yeye akawaletea kigombe ashatengenezea kimechomwa. Twajua kisa chake, kwa malaika hawa wamekuja kwenda kuangamiza kaumu Lut. Walipokuja walikuja wakampa bishara Nabi Allah Ibrahim kwamba atapata mtoto Ishaq. Ashapata Ismail kutoka Hajar, lakini atampata Ishaq kutoka Sara. Alimwambiaje? Walimwambia, inna nubashiruka bi ghulamin alim, sisi tukupa bishara kwamba wewe utapata kijana mjuzi. Kijana mjuzi ni nani huyu? Ni Ishaq. Qal Nabi Allah Ibrahim, kama umbile binadamu, akasema, abashartumuni ala an masani alkibar fabima tubashirun, mwanipa bishara mimi baada ya kuwa nimekuwa mzee hali nilivyo, fabima tubashirun, basi kwa njia gani mwanipa bishara hii, nijue vipi nitaweza vipi kupata mtoto? Ajua mkewe sababu ya kupata mtoto kutoka kwa Sara, kwa sababu mkewe ni tasa hazai, leo amezeeka zaidi, kwa sababu tofauti ya baina Ismail na Ishaq haipungui miaka 13, amekuwa mzee Sara mtu mzima sana. Nabi Allah Ibrahim mwenyewe amezidi miaka 100, mtu mzima sana. Lakini malaika wakamwambiaje? Qala basharnaka bilhaq, tumekupa bishara ya haki yatoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba utapata mtoto. Fala takun min alqanitwin, usiwe ni katika watu wenye kukata tamaa. Nabi Allah Ibrahim akajibu vipi katika Qur'an? Qala wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhalun, nani anayekata tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu isipokuwa yule mtu ambaye amepotea. Pale Nabi Allah Yaqub anasema illa alkafirun, hapa Nabi Allah Ibrahim anasema illa dhalun, mtu aliyepotea njia, aliyepotea kabisa. Na sisi tuomba siku zote tusiwe mina dhalina katika sura al-Fatiha. Kwa hivyo bin Adam hafai kukata tamaa, bin Adam Muislamu hafai kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu mahali pengine, la yasamu al-insanu min du'a'i al-khair, binadamu hachoki kuomba kupatiwa khair za aina mbalimbali. Lakini wa in massahu sharru fayausun qanut, lakini akiguswa tuna shari anakata tamaa na akaona hakuna neema yote na khair yote itakayokuja. Twende katika aya ya pili ya 10, inatufunza mambo kama hayo tofauti kidogo. Anasema Mwenyezi Mungu, wala in adhaqnahu, hu yarejea kwa al-insan, tukimwonja tena binadamu, tukimwonjesha tukampatia nini, naamaa, tukampatia neema, min ba'd afwan, wala in adhaqnahu naamaa ba'da dharra'a masat, tukimletea binadamu neema baada ya shida, pale ameletwa neema kisha ikaondoshwa ile neema. Hapa ameletwa neema baada ya shida. La yaqulanna, anasemaje binadamu kawaida? Dhahaba sayiatu anni, taabu zote na shida zangu zishaondoka sasa. Innahu la farihun fakhur, yeye ni mwenye kufurahi sana pasi na kushukuru. Nitajieleza hii. Fakhur, anajigamba, anajiona. Kwa nini? Kwa sababu akipata neema ile baada ya shida hachukulii kwamba amepata neema ile kutokana na Mwenyezi Mungu. Anaanza kujiona amepata yeye kwa ujuzi wake na elimu yake na fikra yake na plani zake na kila kitu. Wacha tuendelee na aya hii kuifasiri kidogo, kisha tueleze na durusu zinazopata katika aya hizi mbili ni muhimu sana. Wala in adhaqnahu na'ma'a ba'da dharra, tunapomwonjesha bin Adam tukampa neema baada ya kupata madhara, masathu. Tena angalia hapa pia Mwenyezi Mungu amesema masathu, ile dhara na shida imemgusa tu, kwamba ni shida kubwa sana, shida ndogo tu, hata hajampatia kubwa sana. Basi atasema yeye kwamba la yaqulanna dhahaba sayiatu anni, shida zangu zote zishaniondokea. Innahu la farihun fakhur, yeye hakika bin Adam ni mwenye kuwa na furaha sana kubwa hapa bila ya kushukuru. Fakhuru, mwenye kujigamba. tutaieleza kwamba kufurahi si kitu kibaya, lakini tutaieleza. Lakini kwanza tutataka kueleza kitu kimoja. Hapa Mwenyezi Mungu amenasibisha neema kwamba ni yake. Adhaqnahu neema. Sisi tukimpatia neema bin Adam. Lakini madhara hakusema ni yake. Baada dharaa masatu, baada ya madhara kumfikia. Kwa nini? Kwa sababu neema inatokana na Mwenyezi Mungu. Madhara inatokana na nani? Na wewe bin Adam na makosa yako. Mwenyezi Mungu anasema wa ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa yaafu an kathir. Ukipata msiba wote au shida yote, fabima kasabat aydikum, ni vile iliyochuma mikono yenu, makosa yenu nyinyi. Wa yaafu an kathir, na Mwenyezi Mungu anasamehe mengi. Leo ilikuwa kila mkifanya makosa atawapa msiba, mkikuwa kila siku mkorka siba msiba. Kwa hivyo shida ikija inatokana na bin Adam mwenyewe, neema ikija inatokana na Mwenyezi Mungu. Hata kama wewe umefanya bidii, ile kuwa umeweza kufanya bidii, taufiki imekupatia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu mahali pengine asema ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum, Mwenyezi Mungu hana haja ya kuadhibisha nyinyi in shakartum, ukioni itakuwa ni watu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wa amantum, na mkamwamini, mkifanya mema, hana haja ya kuwapa shida. Lakini shida ni nyinyi wenyewe mnazijileta wenyewe. Mahala pengine kuonyesha shida inatoka kwa binadamu, Mwenyezi Mungu anasema wa inna idha adhaqna al-insana minna rahma, sisi tukimpa binadamu tukamwonjesha rehma, neema, fariha biha, anafurahi pasina kushukuru. Lazima utie pasina kushukuru, kwa sababu kufurahi kwa neema hakuna ubaya, lakini pasina kushukuru ndio ubaya wake. Wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim, na yeye bin Adam au nyinyi watu mkiwa mtapata sayi'a, mkipata mambo mabaya, bima qaddamat aydihim, kwa sababu ile iliyotanguliza mikono yao, kwa sababu madhambi mliyofanya nyinyi wenyewe, fa innal insana kafur. Bila vile bin Adam ni mpesi kwa ni mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu kutomshukuru. Neno la kuwa farihun fakhur, hakuna ubaya nimesema wa kufurahi. Uko ubaya wa kufurahi pasina kushukuru na kujigamba. Kuna mahali twajua kwamba Karun alipokuwa amejitokeza akajionyesha na fakhri kwa kaumu yake, anatuambia Mwenyezi Mungu inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Karun alikuwa katika Bani Israil, ni watu wa kaumu Musa. Fabagha alayhi, makawa dhulumu, na hakuwa mwenye kumwamini kaumu Musa, Musa mwenyewe hakuwa pamoja na kaumu yake. Wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usba, tukampatia kanzi, tukampatia hazina, tukampatia mali mengi ambayo funguo za mali yale inashindwa mtu kubeba, watu wengi, watu kadhaa wakitaka kubeba funguo tu ni mzito. Idh qala lahu qaumu, watu wake wakamwambia la tafrah. Wengi hapa pamoja na Sheikh Abdullah Saleh Faris hakusema usifurahi, usijione, usijigambe. Inna Allah la yuhibbu al-farihin. Kwa hivyo kufurahi hatukataza, lakini ikiwa ni furaha ile ya kujiona, furaha ya kuona mimi ndio mimi, sasa iko ni furaha vile vile. Kwa hivyo hiyo ndio inayokatazwa katika sharia yetu. Faida tunazipata katika aya hii ya pili, baadhi tumesitaja, lakini wacha tutaje baadhi ya aya nyinginezo. Mojawapo ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema wala in adhaqnahum hal pengine rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu, tukimpatia bin Adam rehma, mambo mema kutoka kwetu baada ya kupatikana na shida, la yaqulanna hadha li, atasema hii nimepata kwa sababu yangu mimi. Amsahau Mwenyezi Mungu, kama alivyosema Karun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Karun alipomwambia watu aseme mimi nimepata yote haya mali kwa ujuzi wangu, mimi ni hodari kutuma, mimi na hivi, mimi na plani, mimi na kadhaa. Ndio bin Adam, wewe unafanya, lakini ujue musabibul asbab ni Mwenyezi Mungu. Wangapi wenye elimu kama ulio na wewe? Wangapi mahodari kama wewe? Wangapi wafanya kazi kwa bidii kama unavyofanya wewe? Hawakuweza kupata. Na tukisema kwamba ndio Mwenyezi Mungu, haimaanishi kwamba sisi tusiplani na tukapanga mambo mzuri. La, tupange, lakini tujue mwenye kukupa ni Mwenyezi Mungu, mwenye kukuepusha kupata kitu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. mahali pengine Mwenyezi Mungu asema wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi, tukimpa neema binadamu a'rada, huenda mbali wa na'a bi janibi, kakakando hata kitenda kwa kumabudu Mwenyezi Mungu. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, binadamu tabia yake ya binadamu la yatgha, anapotea ar-ra'ahu istaghna, akijiona ana kila kitu basi illa man rahima rabbi. Yani hujiona yeye sasa mimi sina haja tena, wal a'udhu billahi min dhalika, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo idha an'amna 'ala al-insan a'rada wa na'a bi janibi, tukimpa neema binadamu a'rada, huenda kando kakaa mbali, wa na'a bi janibi, wa idha massahu sharr, lakini akipata shida wengine, fadhudu 'ain 'arid, atatoa madua makubwa makubwa, arudi kwa Mungu. Ndio mara nyingi unaona Mwenyezi Mungu akikupenda amekupa neema zake, kama tulivyosema ukenda mbali hakukunjulii neema zaidi, hukuonja kidogo ili upate urudi kwake, kwa sababu amekupenda. Na akikukunjulia na wewe huko karibu na yeye, ni istidraj, ni dalili kwamba Mwenyezi Mungu amekuacha uende uharibike kabisa, kisha atakuja kukutukua, akhadha azizin muqtadir, akupatilize kabisa, huna tena namna ya kurudi kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhina sabaru, tumesoma hizi aya mbili, kisha Mwenyezi Mungu amewavua istithna, exceptions, ni wapi? Illa alladhina sabaru, bin adam ana tabia kwa ya usun kafur, kwa ni mwenye kata tamaa na akakufur, na ana tabia kwa farihun fakhur, ana furahi pasna kushukuru, na fakhur ana jigamba. Illa alladhina sabaru, isipokuwa wale waja wake Mwenyezi Mungu wema, ambao sabaru, wanasubiri wakiwa katika shida, wakiwa katika shida wanasubiri wao, waamilu salihat, wafanya mema wakiwa katika neema. Hiyo ndio shida ya kupatikana mtu, kusubiri wakati wa shida na kufanya mambo mazuri wakati wa neema. Taarraf, Mtume anasema taarraf ila Allah fi raha, yaarifka fi shida, mjue Mwenyezi Mungu ukiwa katika neema, na yatakujua wakati ukiwa katika shida, sio ukiwa katika neema umsahau Mwenyezi Mungu, unarudi tu ukiwa katika shida. Sio tabia muislamu. Muislamu yataka kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu khair, ajabu mambo ya mtu muislamu, mambo yake yote ni ya khairi, kila wakati uko katika khairi. Vipi? Walaysa dhalika li ahadin illa almu'min, na hiyo hakuna isipokuwa kwa muislamu tu. In asabathu saraa, akipatikana na neema, shakar, anamshukuru Mwenyezi Mungu, yuko katika neema kweli kweli, swali swala zake, afanya ibada zake, afanya wajibu zake, na aendesha mambo yake kidunia kisawa sawa. Fakana khaira lahu, ikawa ni bora kwake. Wa in asabathu dharaa, akipatikana na shida, sabara, anasubiri halalamiki, fakana khaira lahu, ikawa ni bora kwake. Kwani imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu ni nur, na nuru ile lazima ikufanye uweze kusubiri na uweze kuwa ni mwenye kushukuru. Ulaika illa alladhina sabaru wa amilu salihat, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wale ambao watakuwa ni wenye kusubiri wakiwa katika shida, watakuwa ni wenye kufanya mambo mema wakiwa katika neema, ulaika lahum maghfira, Mwenyezi Mungu amewapa msamaha, maghfira, wa ajrun kabir, na thawabu kubwa, nayo ni pepo kesho akhira. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu watu wenye mambo haya amewapatia vitu viwili, amewapatia maghfira kwamba hawataadhibishwa hapa duniani na kesho akhira, na fauzi kwa kupata ajrun kabir, nayo ni janna, ni pepo kesho akhira. Fal'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilayka, tuaje sasa katika mada nyingine kidogo. Anaambiwa Mtume, na tutajieleza baadaye, fal'allaka, labda wewe tariku baadhi ma yuha ilaika, utakuwa ni mwenye kuacha usiyetimize baadhi ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekufunulia, baadhi ya wahi amekwambia ufanye kitu kadha kadha, pengine hutafanya baadhi ya mambo haya, tutaeleza kwa nini Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Wadhaiqun bihi sadruka, au wewe unaona dhiki kifuani kwako, kwa kitu gani? An yakulu, kwamba hawa makureishi makafiri wanakusumbua wakisema laula unzila alayhi kanzu, huyu Muhammad anasema ni mtume, mbona hakuletewa yeye mali mengi kama ni mtume? au jaa maahu malak, au apewe malaika iwe namfuata, karibu anamlazimisha mtu lazima amfuate mtume huyu, au atamuadhibu. Innama anta nadhir, wewe ni mwonyaji tu, kazi yako ni nadhir tu. Wallahu ala kulli shay'in wakil, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mlinzi wa kila jambo. Wata tuje sasa pole pole tuieleze. Mwenyezi Mungu anasema fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilayka, labda wewe kwa sababu makureishi wamekupa mambo mengi, wamekulaumu, wamekwambia hivi, wamekwambia hivi, huenda pengine baadhi ya mambo usitekeleze. Kwa nini? Tuambiwa kwamba kuna wakati makureishi walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau wewe katika kitabu chako hutatutukania miungu yetu masanamu, basi sisi tungekufuata. Sasa mtume pengine anaweza kufikiria, sio badilishe kitu, niepuke nisizitaje kwanza aya hizi za kutukana masanamu, pengine hawa wataamini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amwambia hivyo, lakini akisema fala'allaka, la'allaka waida huwa ni kwa kitu kitakuwa, lakini hapa yaweze kisiwe. Kwa nini hakiwi? Kwa sababu mtume ni maasumu, na mtume ni lazima atabalighisha aloambiwa. Lakini hii tuambiwa sisi maduat, tusije tukiona wale tunaolingania mambo wanaanza kutupa tafsiri zao na kutulaumu dini yetu, misimamo yetu ni mikali katika jambo kadhaa, katika jambo kadhaa, tukawa sasa tuko tayari ku compromise kwa sababu nini? Tupate kuathiri wao au wakubali, au wasituone sisi fikra zetu zimekwenda mutashaddidin. Kwa hivyo tuambiwa sisi kuliko kuambiwa mtume, kwa sababu mtume hawezi kuacha kufanya kitu ambacho ni cha sawa. Au dhaiqun kama ulivyosema, au udhikike wewe, wewe ni daia iwe sasa mpaka umedhikika kulikweli kwa maneno. Wewe usiache akilini, fanya jambo lako tu, fanya wajibu wako, fanya da'wa zako. Yule atakaye kusema asikuathiri wewe mpaka kuendelea na da'wa zako. Mafunzo tunayopata katika aya hii ni haya nitakayokuyataja. La kwanza ni kwamba huenda Mwenyezi Mungu akawa hakumkusudia mtume, bali amekusudia duaat wasiwache kutekeleza na kuieleza Qur'ani na kueleza Uislamu vile tulivyoambiwa. Tusiwe ni wenye kutaka kuifanya dini tutafute mudahana kuwapendezesha watu. Kitu cha pili, tusidhikike mpaka tukawa tumekuwa na shida au tumekuwa hatuna raha kwa sababu ya watu. Lazima watu watakusema mtume amesema vibaya, ahali yake Aisha ametajwa mpaka akasingiziwa kwamba amezini, na marafiki zake wametajwa vibaya, na kila kitu kila wakati, mara anaambiwa ni majununi mwendawazimu, mara anaambiwa ni shair, mara anaambiwa kila aina kitu, na mitume wengine vile vile wameambiwa maneno haya. Kwa hivyo hili ni sunnata Allah subhanahu wa ta'ala. Na mali na jaha sio kwamba lazima, ikiwa wewe unataka kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu, si lazima uwe wewe katika mtama ni mtu ambaye ni tajiri sana au una kitu kadhaa au una kitu kadhaa. Ikiwa wewe wajua lile la kulisema, endelea kusema, si lazima upewe sauti au upewe nguvu, ndicho kitu kingine. Na mlinzi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayekulinda hapa, wakil, na atakayerekodi kila kitu cha wale watu wabaya wamefanya, atakuja kuwaonyesha siku ya akhira. Am yaquluna iftarah, sasa tuje katika mada hii. Am yakuluna iftarah, bali wanasema wao makureishi iftarahu, kwamba mtume ndio aliizua aliyetunga hii Qur'an. Qul, bas ikiwa nyinyi mwasema mtume ndio aliyetunga Qur'ani, fatu bi ashri suwarin mithli, leteni nyinyi, tungeni na nyinyi sura 10 zilizofanana na Qur'ani, muftarayatin, muzitunge nyinyi zilizozuliwa ambazo si haki, hazitoke kwa Mwenyezi Mungu. Nitaeleza hii kwa urefu inshallah, hata nimalize aya mbili. Wad'u man istata'tum min dunillah, na mumuite yile yoyote mnayoweza kumuita awasaidie asiyekuwa Mwenyezi Mungu, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mwasema kweli kwamba Muhammad ndiye aliyetunga hivi. Nyinyi ni mashaikh, nyinyi ni watu mahudhari kwa lugha ya Kiarabu, tungeni na nyinyi, msaidiane nyote, sio mtu mmoja, aina watu wote msaidiane. Fa illa mistajibu, lakum, basi kama hawataweza kuwajibu, kuwaitikia, kukubali jambo hilo wafanye watunge sura 10, fa'lamu, basi jueni kwamba anama unzila bi'ilmi Allah, kwamba hii Qur'ani imeteremshwa kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu, sio Muhammad aliyetunga. Ikiwa nyinyi maona Muhammad ambaye ni ummi, hajui kuandika, hajui kusoma, ameweza, wala hakusifiwa kwamba ni shair, hakusifiwa kwa kutunga vitu wakati wake. Na yeye ameizungumza maneno haya na siku zote kabla ya 40 hakutunga kitu kingine chochote. Na nyinyi mwasema yeye ndiye aliyetunga, tungeni basi nyinyi. Mkishindwa kutunga, basi mumekubali hii Qur'ani yatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bi'ilmi Allahi wa alla ilaha illahu, na kwamba hakuna mola isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anastahili kuabudiwa kwa haki. Fahal antum muslimun, je basi nyinyi mtakuwa ni Waislamu? Sasa mufasirina mara nyingi katika masala ya tahadi ya challenge ya Qur'ani wanaeleza hivi. Wanasema kwamba Qur'ani mwanzo Makureishi waliambiwa walete watunge kama Qur'ani mzima. Kisha wasema baadaye wakaambiwa watunge sura 10. Kisha waambiwa baadaye waliambiwa watunge sura 1. Lakini wale waliofanya itqan kuhakikisha wanaona mambo haya hayana dalili kwamba yalikuja kinamna hiyo. Kwamba kwanza ilikuja Qur'an yote, kisha ikaja sura 10, kisha ikaja sura 1. Kwa nini? Kwa sababu wasema ikiwa ni hivyo yataka tuwe na yakini za asbabu nuzuli na wakati wa kuteremsha vitu hivi. Sisi tunajua katika surati Yunus ambaye ni sura ya 10 kabla ya sura hii ililetwa challenge ya kuletwa sura 1. Ya kwamba waambiwa waleti sura 1 tu. Kisha tulisema sisi kwamba imelekea sana na sura Makia. Imelekea sana surati Hud kwamba ilikuja baada ya surati Yunus ambayo imeletwa kwa masala ya sura 10. Katika surati Al-Isra ambayo ni Makia ilikuja mapema yaambiwa Qur'ani yote. Lakini katika surati Al-Baqara yaambiwa sura 1 tu na ni Madania. Kwa hivyo kitu ambacho tunajaribu kukieleza ni kwamba mufasiri na wengi wasema masala hakuna yakini kwamba ililetwa kinamna hiyo. Iliona yakini ni kwamba walichallengewa. Mara nyingine wakaambiwa leta Qur'ani mzima. Mara nyingine wanaambiwa leteni sura 10. Mara nyingine waambiwa leta sura 1. Kwa hivyo challenge ilikuwa ni kuleta kitu kilichofanana na Qur'an. Kiasi ni kiasi gani si muhimu sana. Ile muhimu ni kwamba walipewa challenge walete kama Qur'an. Mara nyingine waambia sura 1, mara nyingine waambia sura 10, mara nyingine waambia Qur'an yote, lakini hawakuwa ni wenye kuweza. Na tutazitaja hizi aya ambazo zazungumza masala hayo, tahadi hiyo. Katika sura ya Al-Isra Makia sura ya 17 aya ya 88 Mwenyezi Mungu asema qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sema ya Muhammad, law wakusanyika ins binadamu wote na majini ili wapate kuleta kitu kama Qur'ani. Hapa ni Qur'ani mzima, lakini mithli hadha al-Qur'an wala haikusema yote wala nini, lakini tuweza kuchukulia ni kama Qur'an. Haikutajwa sura 1 wala sura 10. La ya'tuna bimithli, hawawezi kuleta kama hiyo Qur'ani. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata law ba'dhi yao wasaidiana wengine, yani wote wasaidiana hawataweza. Katika surati Yunus ambaye ni Makia vile vile yasema am yaquluna iftarah. Katika aya ya 38 mpaka 39 wao bali wasema kwamba iftarahu Muhammad ndiye aliyetunga hii Qur'ani. Qul fatu bi suratin mithlih, basi nawalete wao sura moja tu iliyofanana na Qur'ani. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, muaite wale ambao mwaweza kuwaita isipokuwa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi mwasema kweli kwamba Muhammad ndiye aliyetunga hii Qur'ani. Bal kadhabu bima lam yuhitu bi ilmi, Mwenyezi Mungu aitie uzuri sana hapa, bali Makureishi wameikanyusha kitu ambacho hata ujuzi wao hawajaweza kuifahamu Qur'ani nini. Malam yuhitu bi'ilmi, yani hawajaiangalia kwa makini Qur'ani na elimu ngapi, na tutakuja kuzungumza sasa hivi hiyo. Walamma yatihim ta'wilu, wala hawajua na hawajajua namna ya kuinterpret kuieleza hiyo Qur'an, kwa sababu kuna fani ambao walikuwa hawafahamu na wengi hawafahamu na mpaka sasa zikalizaelezwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika aya ya surati Al-Baqara nataka kuitaja ambayo ndio challenge hiyo ilikuja wazi kabisa, na akasema Mwenyezi Mungu hawataweza, tuambiwa wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli, ikiwa nyinyi mnashaka kwamba hii Qur'ani haikutoka kwa Mwenyezi Mungu. Leteni sura moja tu mfano wa Qur'ani. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, muite marafiki yenu wote asiyekuwa Mwenyezi Mungu ikiwa mwasema kweli. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, hapo ikiwa hamtaweza kufanya, wa lan taf'alu wala hamtaweza, na lan ni kwa mustakbal. Mustakbal sio kutoka Quraysh tu, bali wakati mwingine wote. Na kama nilivyosema mara nyingi, challenge ikaliko mpaka leo, kwa sababu hii ndio miujiza pekee yake muhimu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mtume wa mwisho wa Qur'an, na ndio ikawa miujiza yake ni ya milele. Maadamu tumeletewa watu wote mpaka wa sasa, challenge ikaliko, tahadi ikaliko vile vile. Walan taf'alu bas fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin, muogopeni moto ambao mtaingia mkitoamini dini ya Uislamu ambao Mwenyezi Mungu ameweka tayari, na waquduha kuni zake moto huo, an-nas wal hijara ni watu na mawe, u'iddat lil kafirin, umetengenezwa moto huo, makafiri ndio watakao kuingia. Mafunzo tunayopata katika aya hii ya challenge na kuambiwa kwamba mtume ameizua hii Qur'an, kitu cha kwanza ni kwamba katika miujiza muhimu ya Mtume Muhammad ni Qur'an. Alikuwa na miujiza mingine, mara nyingine katika vita wanakwenda chakula ni kidogo, akapata chakula kidogo akakisomea, akaomba Mungu kikazidi kile chakula, na miujiza mingine midogo midogo aina nyingi, lakini muhimu kwetu ni miujiza ya Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu ile miujiza ile iliwafaa watu walokuwako, lakini Mtume Muhammad ameletwa kwa umma wake huu ambao ni mpaka kiyama. Lazima ile miujiza yake muhimu iwe itakuwako mpaka siku ya kiyama. Kwa sababu kawaida miujiza yaletwa kwa sababu gani? Miujiza yaletwa ili watu kuonyeshwa kwamba huyu ni mtume na ushahidi wake ni hii miujiza. Maadamu sisi hatumoni mtume, lazima ile miujiza iweko. Na sisi kutomona mtume, kama ninavyosema mara nyingi, tumewekewa taarifa yake. Kwa hivyo sira yake, biography yake iko, kwa hivyo tutamuona mtume vile tunavyotaka. Na hakuna binadamu ambaye tafsiri zake zimetajwa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zilizo sahihi na katika Qur'ani na hadithi vile vile. Kwa hivyo miujiza muhimu ni Qur'ani, ambayo ni miujiza kivipi? Kuna watu wanasema Qur'ani ni miujiza kwa sababu ya fasaha yake. Naam, ni miujiza kwa fasaha, na pengine neno la fasaha ilikuwa muhimu sana kwa Makuraishi. Kuna wengine wasema Qur'ani ni miujiza kwa sababu ya uslubi, staili yake ilivyoandikwa, na hiyo fasaha na lugha yake. Kuna wengine wasema Qur'ani ni miujiza kwa sababu haina contradiction, haina tanakudhat, hiyo pia ni miujiza. Kuna wengine wanasema Qur'ani ni miujiza kwa sababu ya kukusanya elimu mbalimbali. Kuna wengine wanasema Qur'ani ni miujiza kwa sababu ina ilmu al-ghaib, mambo yasiyojulikana yaliyotangulia na yatakayokuja. Naona wallahu aalam, Qur'ani ni miujiza kwa vitu vyote hivi. Kwa sasa hivi ni miujiza kwa vitu vyote hivi. Moja ya miujiza kwa asri hii ni kwamba Qur'ani si kitabu cha science, wala si kitabu cha tarehe, wala si kitabu cha mambo kama geography, lakini kitabu kimetaja kila kitu kidogo kidogo kwa namna ambayo yaonyesha wazi ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, mambo ambayo mtume hangeweza kujua wakati ule kwa ujuzi ulioko wakati ule. Haiwezekani elimu hii kwa imetoka kwa mtume, ila imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni miujiza mpaka sasa kwa sababu nyingi, mojawapo ni ile elimu ziliomo ndani ya Qur'an. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يلمت أنباء يريد الحياة الدنيا أنا تاكا ماليبوياك آياتها دنيان كركا مايشا دنيان وزينتها أنا تاكا دنيا نانا تاكا بامبولاك دنيا نوفي إليهم أعمالهم تتواليب بعمل زاوة حبها دنيان فيها كركا دنيا وهم فيها لا يبخسون wala hatutawapunja, tutawapatia amali zao, matunda yao yote hapa duniani. Ulaika, lakini wajue, hao wanaotaka faida zao, malipo yao ya amali zao walipo hapa duniani tu, alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar, watakuwa akhira hawana kitu chochote isipokuwa ni kutiwa motoni tu. Wahabita ma sanau fiha, na watakuwa watabaki patupu kwa yale waliofanya, yani hawatalipwa kitu chochote akhira, wa batilum ma kanu ya'malun, na itakuwa batil, watakuwa ni bure, hawatapata chochote kwa amali zao kesho akhira. Tutaka kujieleza kidogo kwa dakika tano zilizobaki aya hii. Yani Mwenyezi Mungu anatuambia, ikiwa wewe wataka kufanya amali zako ulipwe hapa duniani utalipwa, lakini ujue ikiwa matakwa yako ni ulipwe duniani tu hutapata chochote kesho akhira. Na tutakuja kueleza inshallah kwa urefu sasa hivi. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anatuambia, man kana yuridu harta al-akhirati nazid lahu fi harthi, yule ambaye atakajaza yake malipo yake alipwe kesho akhira, nazid lahu fi harthi, tutamlipa jaza yake kubwa zaidi kesho akhira. Wa man kana yuridu harta ad-dunya, na yule ambaye atakalipwa jaza yake hapa duniani, nutihi minha, tutamlipa hapa duniani, wa ma lahu fil akhirati min nasib, wala hatakuwa na sehemu yoyote kesho akhira. Tuje kwa Sayyid Qutb katika fidhilal al-Qur'an, anaeleza aya hii vipi. Anasema kila mtu akifanya bidii ya jambo atapata result yake, atalipwa. Ikiwa mtu anafanya bidii hapa duniani kufanya kitu, atalipwa malipo yake, ataona hapa duniani. Asema na sisi twashuhudia hapa duniani, watu individual, shuub, nations, watu aina mbalimbali wafanya bidii katika mambo fulani hapa duniani na walipwa. Walipwa, mtu utaona kwa mfano amejaribu kudevelop nchi yake kwa mambo kadha kadha, yeye mwenye amedevelop company yake, analipwa hapa hapa. Asema lakini maadamu hawa intention yao ni ya yao, wataka kulipwa hapa tu, watalipwa hapa tu. Lakini Muislamu anaweza akafanya mambo akalipwa hapa duniani na akalipwa kesho akhira. Hakuna la kuharibika, ni nia tu. Nia ni kwamba wewe una ikhlas na unafanya kitu ambacho tafuatana na amri za Mwenyezi Mungu, na waomba kwa hakika Mwenyezi Mungu akupe malipo yako kesho akhera na mengine akupatie hapa duniani. Hutakosa kitu, utalipwa hapa duniani na utalipwa kesho akhera. Tulizungumza sisi katika siku zilizotangulia baadhi ya mambo ambayo pia unalipwa hapa hapa, na tukatoa hadithi kwa hakika moja kwamba bin Adam akifanya mambo mema anapata malipo 10, na akifanya jambo baya anapata malipo mamoja. Lakini huenda saa nyingine jambo baya akilifanya hapa akalipwa ubaya hapa, likaondosha ile madhambi yake, asipate kesho akhera. Kesho akhera akapata thawabu zake 10. Akiwa hakulipwa vibaya hapa, kesho akhera atapata thawabu 9. Moja ile itaondosha ile madhambi yake. Na tukasema na Mwenyezi Mungu akikupa thawabu hapa duniani haipungui thawabu yako kesho akhera. Kwa hivyo tunavyosema ni kwamba bin Adam akifanya amali zake akamwomba Mwenyezi Mungu mtakabalie, na amali kutakabaliwa yataka vitu viwili. Yataka iwe kwanza ina ikhlas, wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu din, yataka ifanywe kwa sunnata rasulillahi, vile ilivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa na mambo mawili utalipwa, na unaweza baadhi ya vitu kalipo hapa duniani, hakuna ubaya kwa hakika. Kwa hivyo utapata duniani na kesho akhera. Lakini ikiwa wewe wafanya amali haja yako ni kulipwa hapa duniani tu, ina maana hukuifanya amali ile kile unachofanya kwa ikhlas wala hukufuata sharia. Ni mambo tunafanya, kwa mfano wewe unatuma, ni mfanyaji biashara, huangalii ni halali wala ni haram, huangalii business yako ina namna gani. Kwa hivyo utaweza kulipa, utaweza kupata malipo hapo, utapata utajiri, utastarehe, utapata pambo la dunia, lakini hutapata lolote kesho akhera. Lakini ikiwa utafanya amali yako kwa njia ya kisasa, basi waweza kulipwa hapa na ukalipwa kesho akhera. Na sisi ni wale ambao Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya hii, kwa hakika tuanze kutoka mwanzo. Mwenyezi Mungu asema, faminan nasi man yakulu rabbana atina fi dunia, katika watu kuna wale ambao wasema, ewe Mola wetu tupatie mema katika dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wala hana sehemu yote hatapata kitu chochote kesho akhera. Wako watu namna hii, haja yao ni dunia tu, atina fi dunia, haikusema hasana lakini ni mema. Wa minhum man yakulu rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, na ndio sisi. Wale wengine wanasema, ewe Mola wetu tupatie duniani mambo mema na kesho akhera tupatie mambo mema na utulinde na adhabu ya motoni. Kwa hivyo Muislamu yataka awe afanye amali zake, na huku aomba Mwenyezi Mungu kwanza amlipe kesho akhera, na ikiwa baadhi ya neema atampa hapa duniani ni sawa. Na hii ni katika ibada. Katika juhudi yoyote unayofanya ya kazi, ya masomo, ya kitu chochote, ukifanya bidii ya kisasa, Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kukulipa. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale wenye kustrive, wenye kufanya bidii katika mambo, sisi tutawaongoza njia yetu, watafaulu. Na Mwenyezi Mungu ukifanya bidii katika jambo lolote, anakufanya mwisho wake ukawa ni mwenye kufaulu. Kwa hivyo sisi hatukukatazwa kufanya mambo yetu ya duniani kibidii kwa kweli, na hata tuombe baadhi ya malipo tulipo hapa, lakini tumekatazwa tusisahau kesho akhera, na tukifanya amali zetu tuzifanye kwa njia ya kisawasawa na ikhlas na kufuata sira ya Mtume sallam na sharia ilivyotuamrisha. Inshallah leo tutakuwa wenye kukoma hapo na tutaendelea tena wiki itakayokuja. Rabbana taqabbal minna innaka tasmi'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدى هي imeletwa kwako na uongofu.com. Sifia abadan hawakuweza kuileta mithali ya Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munipulike niwaambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu, hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Ufaulu tukitaka hilo tawaelezeni, ni hapo tutaposhika maneno ya